באזי השינה היא טובה גדולה אליו, כי זורחה על ידי השינה לחדש מוחו ושכלו, היינו נשמתו בתוך האמונה, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך כנל. וזה שמובא בכתבי האריזה שקריאת שמה של המיטה הוא תיקון גדול מאוד לעוון החמור שהוצאת זרע לבטלה אחמנה לצלן. כי עיקר פגם עוון זה הוא פגם המחשבה כידוע, שעל ידי שאינו שומר את מחשבתו מלערער בזה, הוא בא חס ושלום לידי עוון זה אחמנה לצלן. ועל כן עיקר תיקונו על ידי קריאת שמה של המיטה שהיא עיקר תיקון המוחין. כי עיקר תיקון המוחין הוא על ידי שינה כנל, כי צריכים לשמור את המוח מאוד מאוד ממחשבות זרות. אבל אף על פי שומר אותו היטב, אף על פי כן באיזה משך זמן נתייגע המוח, הוא צריכים לחדש אותו על ידי שינה דייקה שהוא נייחה למוחין כנל. ואז עיקר תיקון המוח על ידי האמונה שזוכה אז בשעת שינה שיכנס מוחו לתוך בחינת אמונה, בבחינת חדשים לבקרים וכולי כנל. אבל האמונה בעצמה צריכה שימור מהחיצונים כנל, ועל כן צריכים להמשיך בחינת חשמל כנל. ואז כשממשיך בחינת חשמל לשמור את האמונה, אז הישנה היא טובה גדולה למוחין, כי נתחדשין המוחין בתוך האמונה על ידי השינה כנל, ויכול לשמור מוחו היטב ממחשבות חיצוניות וזרות, שזו עיקר התשובה. בחינת זרקה דיסדריקת לאתר דיתנטלת מתאמן וכולי כנל. ובפרט מי שכבר נכשל במוחו חס ושלום, שהכניס צרה בתוך קדושת שכלו, וירער עירורים רעים עד שבא לדאבון זה חס ושלום, שאז היה קשה עליו מאוד לשמור שכלו, ואפילו מתגבר עצמו בכל כוחו לשמור שכלו עם מחשבות זרות וירורים, אף על פי כן התייגע מוחו בכל פעם, מחמת שמוחו הוגל בירורים רעים ומחשבות חיצוניות. ועכשיו כשבא לעשות תשובה הוא מכריח את מוחו ביגיעה גדולה, לבל יצא מהשיטה חס ושלום, ולא יערער שום ערעור ומחשבה חיצונה, אז היו צריך יגיעה גדולה ומלחמה גדולה במוחו, מחמת שרוגל במחשבות רעות כל כך. ועל כן מחמת זה נתייגע מוחו בכל פעם מאוד. ועל כן צריך בחינת שינה לתת נייחה למוחו, ועל ידי זה נתקן ונתחדש מוחו. בעיקר תיקון השינה הוא על ידי קריאת שמה של המיטה כנן. ועל כן קריאת שמה של המיטה היא עיקר תיקון עוון זה, כי על ידי קריאת שמה של המיטה בכוונה ומסירת נפש זוכה לתקן ולחדש מוחו כנן. שזו עיקר תשובתו ותיקונו כמבואר לאל, שעיקר התשובה לשמור את המוח כנן. שזה זוכין על ידי תיקון השינה, על ידי קריאת שמה של המיטה וכנל. וזה, הן אמת חפצת בטוחות, היינו על ידי הוידוי שהוא בחינת אמת כנל, וכמו שפרש רשי שם, על ידי זה הוא בסתום חוכמה תודיאני, שעל ידי זה זוכה לחוכמה, דיינו בחינת תיקון המוחין. כי על ידי הוידוי בחינת אמת שבלב זוכה לחדש חוכמתו ומוחו בשעת שינה כנל. וזהו, הוא בסתום, בחינת שינה שהסתימו דמויכין, שהמויכין נסתמין ונעלמין אז בתוך בחינת אמונה, ואז דייקה זוכה לבחינת מוחין חדשים, בחינת חוכמה תודיעני, כי אז דייקה בשעת שינה נתחדשין המוחין והחוכמה כנל. וזה שאומרים קודם השינה, בידך הפקיד רוחי פדית אותי השם כל אמת. בידך הפקיד רוחי זה בחינת שאנו מוסרים רוחנו ונשמותנו לתוך האמונה הקדושה שהיא בחינת ידיים, בחינת ואי ידיו אמונה. אבל עדיין אנו חוששים שלא יתגברו החיצונים חס ושלום לנוק מאמונה בעצמה כנל. על זה אנו אומרים, פדית אותי השם אל אמת, אמת דייקה, כי על ידי בחינת אמת ממשיכים בחינת חשמל מעולם הבינה. ועל ידי זה השם יתברך פודה ושומר אותנו מן החיצונים, כי החשמל שומר את האמונה כנל. וזהו פדית אותי השם אל אמת וכו'. זהו שאנו אומרים בברכת השכיבנו שהיא בקשה על שמירה בלילה ובשנה. אנו מבקשים שהמופרוס עלינו סוכת שלומך, סוכת שלום. זה בחינת אמא דמסקך על בנין, שהוא בחינת חשמל, כמובן בתורה הנ"ל. ועל כן חשמל בגימטריה בשלום כמובן, בחינת סוכת שלום. כי עיקר השמירה בלילה בשנה הוא על ידי בחינת חשמל, בחינת אמא דמסקך על בנין, שעל ידי זה נשמרת האמונה כנ"ל, שעל ידי זה נתחדשין ונתקנין המוחין והנשמה. וזוכה לשמוע מוחו ממחשבות רעות ולחשוב רק מחשבות קדושות, שזהו עיקר התשובה וכנל, אמן ואמן. תם ונשלם שבח לכל בורא עולם. סיום ספר ליקוטי הלכות, חלק אור החיים, כרך ב'.